سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع سج ان جے سوجھرے جو قسم آہے ایں چند جو قسم آہے جڑے ان جے پوئے تا جی ایں دیہ جو قسم آہے جڑے سج کے روشن کرے ایں رات جو قسم آہے جڑے سج کے ڈھکی ایں آسمان جو ایں ان جو قسم آہے جے ان کے بنایو ایں زمین جو ऐं उन जो कसम आहे जे उन खे पखेड़ियो ऐं माण्हूअ जे जीअ जो ऐं उन जो कसम आहे जे उन खे जोड़े बराबर कयो पोइ संस बदकारीअ ऐं संस परहेज़गारीअ जी सुञाण अंदर में विधाईंसि जंहिं उन नफ़्स खे बदकारीअ खां पाक कयो सो बेशक कामयाब थियो ऐं जंहिं उन खे गुनाहनि में पूरे छॾियो सो बेशक टोटे वारो थियो. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوم سمود پہنجی سرکشی سبباں پیغمبر کے کوڑو بھائیو جڑے منجھاون بالکل نبھاگو تھو کوئی اللہ جے پیغمبر کے ن چیو تو اللہ جی ڈاچی ان جے پانی پینے کے آڈو نہ تھیو کوئی پیغمبر کے کوڑو بھائیاں کوئی ڈاچی جوں کھچوں کپیاں کوئی سندن گناہن سبباں سندن پالن ہار متن عذاب پلٹو کو ان سزا کے سبنی تے ہک جہڑو کرے چھڑیائیں ایں اللہ ان سزا جی پچھاڑی کھا نتھو دی.